Apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 22 maja, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A w nim najnowsze dane o epidemii w Polsce, przygotowania do powołania Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii i wysłuchania kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ponad 20 tysięcy zakażeń, 972 ofiary i 8,5 tysiąca ozdrowieńców. To najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Wczoraj potwierdzono 405 nowych przypadków zakażenia, w tym 251 na Śląsku. Zmarło 10 osób. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że w ciągu tygodnia liczba nowych zakażeń na Śląsku powinna istotnie zmaleć. Ponieważ obecnie trwa pobieranie próbek od rodzin pracowników przemysłu wydobywczego, chcemy, żeby wszyscy, którzy mogli mieć kontakt z koronawirusem, mieli możliwość uzyskania takiego testu. Ponad 40% osób zakażonych koronawirusem uznaje się za wyleczonych, podkreślił wiceminister Janusz Cieszyński. To jest powyżej, jeżeli popatrzymy na statystyki ogólnoświatowe, bo tam to jest poniżej 40%. W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 22,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Barbara Góra, Polskie Radio. Minister zdrowia Łukasz Szumowski będzie gościem salonu politycznego Trójki o 8.13. W poniedziałek lub wtorek zbierze się Komisja Regulaminowa Sejmu. Ma dokonać zmian, które umożliwią powołanie Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Następnie marszałek ogłosi termin wyznaczenia 3 kandydatów z ramienia Izby. Wczoraj swoich przedstawicieli do komisji powołali prezydent i premier. W skład Państwowej Komisji do Spraw Wyjaśnienia Przypadków Pedofilii prezydent Andrzej Duda powołał psycholog Justynę Kotowską, specjalistę psychoterapii uzależnień. Pani Justyna Kotowska jest psychologiem, pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, także w Klinice Psychiatrii Sądowej. Olbrzymie doświadczenie z zakresu psychologii. Mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, a przedstawicielem premiera w komisji została Elżbieta Malicka, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Pani Elżbieta Malicka jest magistrem chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej przez wiele lat była związana ze służbą zdrowia, również pracowała w oświacie jako nauczycielka. W ostatni poniedziałek swojego przedstawiciela wskazał rzecznik praw dziecka. W skład komisji ma wejść 7 osób. Paulina Kurek, Polskie Radio. Za 2 godziny wznowi obrady Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Ma wybrać 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Formalną zgodę na dalsze kandydowanie wyraziło 9 spośród 20 sędziów wybranych w tajnym głosowaniu. Dzisiaj wysłuchają ich członkowie zgromadzenia, mówi pełniący obowiązki pierwszego prezesa sędzia Aleksander Stępkowski. Musimy pamiętać, że regulamin Sądu Najwyższego przewiduje możliwość składania oświadczeń przez kandydatów i możliwość odpowiedzi na pytania, które się pojawią. W związku z czym, jeżeli kandydaci będą chcieli skorzystać z tej możliwości, będą mogli wygłosić 15-minutowe oświadczenia i później, jeżeli pojawią się pytania, wówczas będą mogli również odpowiedzieć na te pytania. Po wysłuchaniu kandydatów odbędzie się głosowanie, w którym członkowie zgromadzenia wskażą 5 nazwisk. Z tej listy prezydent wybierze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pendolino znów kursują. Rano pierwsze pociągi wyjechały na tory na kilku trasach. Na razie przewoźnik PKP Intercity podjął decyzję o przywróceniu 8 relacji na odcinku Kraków-Warszawa-Trójmiasto. Pociągi zostały wycofane z kursowania po ogłoszeniu w kraju stanu epidemii. Pod koniec zeszłego tygodnia spółka podjęła decyzję o przywróceniu niektórych połączeń obsługiwanych przez pociągi Pendolino i bilety pojawiły się we wszystkich kanałach sprzedaży. Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego w ofercie znalazły się bilety na połowę dostępnych miejsc. Dzięki temu pasażerowie będą mogli utrzymać niezbędny dystans. Obsługa pociągów rozdaje także środki ochrony, czyli maseczki, rękawiczki i chusteczki. Składy będą systematycznie dezynfekowane. Pociągi będą czyszczone także podczas jazdy na całej trasie. Przewoźnik zapowiada, że następne połączenia będą przywrócone po kolejnych decyzjach rządu o luzowaniu obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. No to jedziemy ze sportem. Mateusz Fusiarz. Wydawałoby się, że sport obecnie będzie już jedynie wracał do normalności, niezależnie od dyscypliny. Tymczasem mamy końcówkę maja, dobre 2 miesiące życia z koronawirusem, a kolejne imprezy są przesuwane. Światowa Federacja Pływacka poinformowała, że Mistrzostwa Świata na krótkim basenie, które miały odbyć się w grudniu w Abu Zabi, będą przeniesione na następny grudzień. Z kolei z czerwca na końcówkę listopada przesunięto Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów. Te mają odbyć się w Biłgoraju. Dzieje się w piłce. Wczoraj byliśmy świadkami niemałego transferu z Francji do Niemiec.

Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Najlepsze życzenia imieninowe dziś Heleny, Julii, Rity i Romy. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 22 maja. Sometimes you need to be alone. It don't matter now. Shut the door, unplug the phone. It don't matter now. Speak in a language they don't know. It don't matter now. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Castle out to sand. It don't matter now. Well, it won't last and it won't stand. It don't matter now. But with a suitcase in your hand. It don't matter. Well, I don't think about that stuff. No, I don't think about that stuff. It don't matter now. Symbolicznie trąby też pojawiły się, jak czasem zwykle w piątkowym porannym. Zapraszamy. 13 minut po godzinie 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister zdrowia, profesor Łukasz Szumowski. Witam dzień dobry pana. Pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy wybory 28 czerwca, bo to jest najbardziej prawdopodobny termin, wybory w lokalach mogą być bezpieczne, czy jednak są ryzykowne? Na pewno są, jak każda działalność w czasie epidemii, ryzykowne, bardziej niż wybory korespondencyjne. Ale pójście do sklepu też jest ryzykowne. Przejechanie autobusem też jest ryzykowne. Czyli można tak je zorganizować, że to ryzyko będzie zminimalizowane? Oczywiście, tutaj pamiętajmy, że te dane z Bawarii, które wszyscy się powołują, na które teraz okazało się, że to, co powiedziałem wcześniej, że wybory korespondencyjne nie wpłynęły na wzrost zachorowań, się potwierdziło z niezależnych źródeł, ale już pomijmy historię, to te wybory były tak organizowane, że nie było tam aż takiego dystansowania się. No oczywiście my musimy wprowadzić wszelkie rygory sanitarne, tak żeby tutaj nikt nie ucierpiał w sposób maksymalny, ale aczkolwiek ja rekomenduję nadal wybory korespondencyjne jako najbezpieczniejszą formę. Czyli jeśli ktoś może skorzystać, to powinien. Z jednej strony wypłaszczanie i ograniczanie transmisji poziomej zakażeń, z drugiej nowe znaczące ogniska. Czy to od początku uwzględniał plan zwalczania epidemii, że takie właśnie zjawiska mogą nastąpić i nastąpią? Takie zjawiska na pewno nastąpią, jeszcze będą następować, bo epidemia nie znika, tylko przechodzi w fazę, jeżeli tak można powiedzieć, pewnej kontroli i cała sztuka w tej chwili polega na tym, żeby bardzo szybko, maksymalnie szybko do takiego ogniska dotrzeć, pobrać badania od wszystkich, oddzielić chorych od zdrowych i opanować i wygasić to ognisko. No, największe ognisko w kopalniach, no, to było gigantyczne wyzwanie, bo trzeba było przebadać kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób. W związku z tym te wyniki osób chorych będą jeszcze spływały przez najbliższy tydzień. I to wiemy, dlatego że coraz więcej mamy danych o rodzinach, o kontaktach górników, którzy byli i są chorzy. I ta liczba zakażonych z kontaktów teraz rośnie, a liczba górników, która ma nowe wyniki dodatnie, maleje, więc mniej więcej będziemy mieli podobną liczbę chorych ze Śląska, ale to na koniec tego tygodnia przyszłego powinno już się zakończyć. A co się dzieje w takiej sytuacji, kiedy się wykrywa takie ognisko? Myślę tu o Wielkopolsce, o zakładzie meblarskim, bo tak, tam z dnia na dzień dosłownie bardzo wzrosła liczba zakażeń wykrytych. Czy to jest efekt tego, że te testy były jakoś systematycznie prowadzone i te wyniki się pojawiały, czy coś tam nastąpiło niepokojącego? Nie, no to jest efekt dochodzenia epidemicznego. Jeżeli mamy jednego chorego i niestety on zarazi ileś osób, to w momencie, gdy wyłapiemy jedną z tych osób, to inspektorzy sanitarni wszystkie śledzą jakby wstecz, z kim miał kontakt i wyłapują i badają wszystkie osoby możliwe. Wtedy mamy dużą liczbę naraz wyłapanych chorych, a potem maksymalnie szybko, i to się dzieje dzisiaj, wczoraj, wymazujemy, robimy testy w całym takim obszarze lokalizacji, jakim jest na przykład zakład pracy, czy jak były kopalnie, po to, żeby już nie dopuścić do dalszego szerzenia się tego ogniska, czyli ognisko zostaje, można powiedzieć, tak jak strażacy gaszą pożar, tak my gasimy to w zarodku, po to, żeby się ten pożar nie rozprzestrzenił na cały las. Panie ministrze, czy leczenie osoczem może być prowadzone na znaczącą skalę? Czy jest tego osocza tyle, ile byłoby potrzeba? No w tej chwili jest coraz więcej osoczy, bo mamy coraz więcej ozdrowieńców i to ludzi zdrowych. Niesamowita wartość właśnie wśród górników. To jest ogromna, ogromna rzecz, że oni, wiem, że oddają również krew ci, którzy zdrowieją. Rzeczywiście ci, którzy teraz są chorzy, no to będą zdrowieli za 2-3 tygodnie. Ale to są ludzie zdrowi, to są ludzie stosunkowo młodzi. A pamiętajmy, że pobieranie krwi no nie może być od osoby starszej, chorej, obarczonej ryzykiem, więc akurat w Polsce będziemy mieli sytuację w miarę dobrą pod tym względem, co do... Będziemy mieli, ale jeszcze ilości. Nie mamy? No w tej chwili większość osób jednak nie jest zdrowych, młodych, tylko osób jest starszych, więc na razie tego osocza wystarcza, bo też zachorowań i takich bardzo ciężkich przypadków nie jest tak dużo. Mamy w tej chwili mniej niż 100 osób na respiratorach w Polsce. Więc to jest taka skala, która gdzie indziej w Europie w ogóle ludzie by marzyli. No jak popatrzymy na Hiszpanię, zmarło 25 tysięcy osób. Podobny kraj, podobnej wielkości. U nas niestety zmarło 900 ponad osób, ale no to jest różnica kolosalna, no gigantyczna wręcz. Panie ministrze, tak, że tak. Właściwie w tych krajach każdy zna kogoś, kto zmarł. A u nas na szczęście ominął nas ten scenariusz. Rozmawialiśmy o tym nieraz, ale ponownie zapytam. Czy sensem izolacji było przede wszystkim niedopuszczenie do zatorów w szpitalach zakaźnych? A pytam o to dlatego, że teraz, gdy będą pojawiać się nowe ogniska, a przecież nie wiadomo gdzie i ile może ich się pojawić jednocześnie, to tych zatorów nie będzie? Bo zdaje się, że jest plan, że... Tak, bo jest plan już odchodzenia od tych szpitali jednoimiennych, przynajmniej w niektórych miejscach. Tak, ognisko nigdy nie jest takie jak transmisja pozioma, która rośnie wykładniczo. Jeżeli ten wskaźnik R jest na przykład na poziomie 3, to każda osoba zaraża 3, te 3 zarażają kolejne 3 i za chwilę mamy dziesiątki tysięcy zarażonych osób. I to się stało w Hiszpanii, to się stało w Lombardii, to się stało we Francji. I tam systemy się pozawalały. Tam medycy musieli decydować, kto umiera, kto nie. U nas na szczęście praktycznie te szpitale były w większości, miały wolne łóżka. A że mamy już sytuację w niektórych obszarach Polski, gdzie w niektórych dni nie ma ani jednego nowego przypadku, to oznacza, że możemy stopniowo oczywiście i rozważnie ograniczać te wolne łóżka, które stoją, no bo inne choroby nie mogą czekać. No, muszą wrócić do normalnego funkcjonowania szpitale, służba zdrowia, przychodnie, żebyśmy nie mieli za rok, za dwa efektów w postaci wzrostu umieralności na inne choroby. A czy skutkiem całkowitego odmrożenia gospodarki, które przed nami, mam nadzieję, może być nowa fala zakażeń poziomych? Może być troszkę zwiększenie zakażeń poziomych, to widzimy w innych krajach, to nie są dramatyczne fale. No, największa fala może być niestety na jesieni, tego wszyscy się obawiają, w związku też z infekcją grypową, ale też mamy inną sytuację, to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo ta fala pierwsza, ludzie zresztą się zastanawiają, dlaczego w Polsce tak powoli spada jakby ta krzywa epidemiczna, no bo ona trochę spada, ale bardzo wolno. Dlatego, że gdzie indziej ona dramatycznie szybko wzrastała. Mieliśmy dramatycznie dużą liczbę osób, które poumierały, które były chore i wtedy szybciej też spada. U nas wypłaszczyliśmy tą krzywą, więc ona spada troszkę wolniej, no ale dzięki temu mniej osób umierało. Natomiast co do przyszłości, jak będzie sytuacja wyglądała, trudno powiedzieć, ale mamy już laboratoria, które są przygotowane do robienia testów, a pamiętamy, że przecież na początku epidemii w ogóle nie było testów. To ja przy okazji szybciutko zapytam o testy dla nauczycieli i wychowawców postulowane przez samorządowców i między innymi Związek Nauczycielstwa Polskiego. Czy to jest możliwe, żeby takie testy były finansowane przez NFZ? Znaczy oczywiście, jeżeli będzie potrzeba, to NFZ finansuje wszystkie testy w tej chwili. No tak, ale czy według pana jest taka potrzeba generalnie? To jest pytanie o wyniki badań, które przeprowadziła pani prezydent Łodzi. Chcemy dowiedzieć się, jak wyglądały te testy, jak one były robione, bo z naszych analiz wygląda, że kontakt z wirusem w innych regionach miało od 1,5% do mniej więcej ludzi, z czego większość no, oczywiście pewnie nie chorowała albo chorowała w ogóle bezobjawowo. Logika nakazuje zadać takie pytanie, no przetestujemy w jednego dnia, a co za 3 dni, a co za 4 dni, a co za tydzień. Więc być może w regionach, które są bardzo objęte wysoką zapadalnością, jest dużo wirusa, może tam można rozważyć testowanie. Pytanie, jakie testowanie, czy immunologiczne, czy genetyczne. Panie ministrze, jakie zmiany w życiu z epidemią czekają nas w najbliższym czasie? W czerwcu, w lipcu, czy będą możliwe wesela na 100 osób? Zdejmowanie maseczek? Myślę, że najpierw, może nie na 100, a może na 50, no tak. Ale kiedy? W lipcu? Myślę, że będzie procedowany. No to na pewno przekażemy wspólnie z panem premierem taką informację. Natomiast zdejmowanie maseczek również regionalnie tam, gdzie nie ma wirusa, chyba że okaże się, że w momencie, gdy ta decyzja już będzie podejmowana, to w całej Polsce będzie sytuacja ustabilizowana. No proszę zobaczyć, Śląsk, gdyby to ognisko opanować, miałby tak naprawdę już taką średnią jak wreszcie Polski, więc to jest kwestia jeszcze tygodnia, myślę. A kiedy usłyszymy komunikaty w tej sprawie, nie tylko w sprawie maseczek, ale w sprawach tego czwartego etapu, który pewnie będzie rozłożony w czasie? Myślę, że w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu. Panie ministrze, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, udzielił panu mocnego poparcia w związku z tym, że bardzo wiele jest artykułów na temat pana różnych czynów, że tak powiem, a właściwie czynów w pana rodzinie. Pojawiła się też taka sugestia, że chodzi o to, że pan może być nawet, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć na pana haki w związku z tymi różnymi nieścisłościami. Tak, w związku z pana bratem, co pan o tym powie? A jeszcze dochodzi dzisiaj informacja o tym, o zakupie respiratorów przepłaconych od jakiejś firmy handlującej bronią. Także ciągle pojawiają się informacje. W Stanach Zjednoczonych prezydent Trump zlecił produkcję akurat firmie, która produkowała samochody. Pani redaktor, ja nie znalazłem ani jednego faktu, który by pokazywał cokolwiek, co bym zrobił niezgodnie z prawem, ani co by cokolwiek zrobił niezgodnie z prawem mój brat. W związku z tym jest to zlepek insynuacji. Ja tylko powiem, żeby wiadomo było, o co chodzi. Na przykład wczoraj posłowie Koalicji Obywatelskiej zrobili kontrolę poselską w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. No i kontrola NIK-u, do której dotarli, pokazuje, że wchodził jako ekspert w skład panelu, na którym był oceniany jego wniosek i równocześnie jako wnioskodawca prezentował swój projekt pozostałym współpanelistom, którzy następnie go oceniali. To tego typu zarzuty się pojawiają. Przypomnę, że to się działo za rządów Platformy Obywatelskiej, to po pierwsze. Po drugie, w czasie, gdy ja byłem wiceministrem, została przeprowadzona kontrola służb w tym zakresie. W związku z tym ta narracja w ogóle się nie trzyma kupy, bo to znaczy, że nasyłałem CBA na własnego brata. No jeżeli to jest taka pomoc, to dziękuję bardzo. W każdym razie pan Marian Zembala pana też poparł, powiedział, że chyli przed panem czoła, ale za to Andrzej Sośnierz mówi, że pan ukrywa prawdziwą liczbę zakażeń i że wybraliśmy najgorszą drogę do zwalczania epidemii. To tak na koniec. Panu profesorowi Zembali bardzo serdecznie dziękuję, bo mówi po prostu o tym, co wie i co widzi i zna mnie, a jego się znał mnie, jak ja byłem młodym lekarzem. A co do pana Sośnierza, to jak popatrzymy na liczbę zgonów, ja zawsze powtarzam, no trochę tak po owocach ich poznacie, no to jeżeli wybraliśmy najgorszą drogę, to rozumiem, że pan poseł Sośnierz chciałby, abyśmy mieli model szwedzki, gdzie starsi umierają, a młodzi żyją dalej. No ja dziękuję. Ja również dziękuję za rozmowę i dziękuję bardzo również dziękuję. Państwu. Wszystkiego dobrego. Panu i państwu. Panu ministrowi i tobie, Beato. Bardzo dziękujemy. Come with me now. Come with me now. Zapraszamy do reklamy. Aha, a o Lidlu słyszałaś? Ceny mięsa obniżyli. Co? Mięso! Słuchajcie, podobno Lidl obniżył ceny mięsa. Tak na dobre. Ale czy dużo? No bardzo dużo. Czego dużo? No mięsa dużo i obniżyli o dużo. W Lidlu wprowadzamy wielką obniżkę cen mięsa. O 10, 13, 17, a nawet 33%. Sprawdź ceny mięsa po wielkiej obniżce na Lidl.pl. Bo teraz w Lidlu obniżamy ceny mięsa. Na dobre. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan, lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm.

tutaj minister Szumowski mówił na temat nowych zasad noszenia maseczek, że gdzieś tam można, gdzieś nie można, ale ja bym zachował przywilej noszenia maseczek dla ludzi, którzy stracili twarz na wszelki wypadek. Dziękuję bardzo. Porannej as free. As free. Jakby to przetłumaczyć? Za 17:09. Zapraszamy do Trójki. A naszym gościem jest pan Mariusz Dyba, ratownik medyczny z wykształcenia, muzyk z zamiłowania, no i z zawodu też. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie Mariuszu. Nagrał pan niezwykłą piosenkę, nazwijmy ją tak, koronawirusową, o ratownikach, lekarzach. Jaki jest przekaz? Co chciał pan zawrzeć w tym nagraniu? Chciałbym zawrzeć w tym nagraniu przede wszystkim to, że pomimo wszystkich trudów, które nas spotkały i ciężkich sytuacji w związku z tym bezprecedensowym 2020 rokiem i jego początkiem, trudów moich przyjaciół, medyków ze służby zdrowia, że że wszystko to, co robią, jest warte tego, co robią. To nie tylko ratownicy, to nie tylko, no najogólniej medycy, to także lekarze, którzy też, no jak pamiętamy na początku pandemii, później właściwie też spotkali się, no najogólniej mówiąc, z różnymi reakcjami pacjentów, około pacjentów. Poruszający teledysk, proszę powiedzieć, jak powstało nagranie i obrazek do tego? Sam pomysł wziął się chyba... jakoś w przypływie myśli z tego, że w mediach pojawiło się bardzo dużo artykułów o hejcie i nagonce na medyków, czy ze strony sąsiadów, czy innych ludzi. Listy w skrzynkach w stylu ratowniku, nie roznoś zarazy, lekarzu zamieszkaj w garażu. Że szybko właśnie z tych braw przeszliśmy do takiej dziwnej nagonki. Myślę, że wynikający też ze strachu i z tego, że ta cała sytuacja nie była nam znana nigdy wcześniej do tej pory. No i stąd pomysł na teledysk, po to, by to całe środowisko medyczne jakby z powrotem zjednać i jednym pozwolić być może kiedyś wybaczyć, a drugim zrozumieć przede wszystkim i ponownie spojrzeć sobie w oczy z tym sąsiadom, którzy mieszkają. Albo ekspedientom, właścicielom sklepów, prawda? Bo i takie no też. No dokładnie, tego jest dużo i tego można by wymieniać i wymieniać. No ale stąd pomysł na teledysk. W teledysku wzięli udział medycy, którzy walczą na co dzień na froncie z COVID. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, także strażacy. No, sama organizacja tego to tydzień czasu, nagrywali się sami telefonami komórkowymi, udało się zmontować do tego bardzo fajny obraz, okazało się, że całość ma bardzo poruszający wydźwięk i została bardzo entuzjastycznie przyjęta w środowiskach medycznych, z czego bardzo się cieszę. I wśród dziennikarzy również, po części zajmujących się muzyką, przyznam szczerze, no poruszający obrazek w połączeniu z muzyką. Naprawdę serdecznie gratuluję. Panie Mariuszu, ma pan okazję zapowiedzieć premierowo to nagranie właśnie u nas na naszej antenie. Mhm. Drodzy słuchacze Radia Trójki, teraz w piosence warto lekarze, ratownicy, pielęgniarki, strażacy. Zapraszam do posłuchania i obejrzenia teledysku. Mariusz Dyba, ratownik medyczny z wykształcenia, muzyk z zamiłowania i z zawodu też. Bardzo dziękuję za rozmowę. Człowiek z krwi i kości tak samo czuje strach. I też kocham życia smak, choć trochę częściej widzę koniec. Czasem wraca do mnie w snach. Choć tak samo nam płynie czas, częściej modlę się, by zdążyć i nieraz gubiłem sens. Nie pocieszam dawno już, myślę, że wszystko będzie dobrze, gdzieś mi uciekł anioł. Ale i tak świat jest zmieniać warto. Ale i tak warto zmieniać świat. Ale i tak świat jest zmieniać warto. Ale i tak warto zmieniać świat. Czekam żadnych praw, bo w życiu właśnie chodzi o to, aby dawać, a nie brać. I usłyszeć w sobie głos, wtedy kiedy serce woła, by iść tam, skąd inni uciekają. Tak samo nam płynie czas, częściej modlę się. Mariusz Dyba, ratownik medyczny z wykształcenia, muzyk z zamiłowania, jak przyznał z zawodu też w nowym nagraniu w Trójce, utwór zatytułowany Warto. Polecam Państwu do obejrzenia i do posłuchania wraz z obrazkiem w internecie. Naprawdę poruszająca rzecz. U nas premierowo, po raz pierwszy w Trójce. Może i po raz ostatni. Za 9 minut 9. Czambo Wamba już prawie na zakończenie dzisiejszej audycji. Kończymy poranne, zapraszamy do Trójki i jak to zwykł pan Wojtek mawiać na koniec piątkowego ranka, jak się wszystko dobrze ułoży, to wkrótce się usłyszymy. Oby jak najszybciej. W imieniu dzisiejszej porannej załogi Piotr Łodej. Do usłyszenia.